dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Siódma na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Adena Zaleśna-Sewera. Mur na granicy z Białorusią ma być gotowy w połowie przyszłego roku. Początek prac w grudniu. W Polsce przybywa zakażeń koronawirusem. Wczoraj było ich 15,5 tysiąca, najwięcej w czwartej fali. Sytuacja epidemiczna pogarsza się w całej Europie, ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. Zaleca przywrócenie restrykcji. W grudniu ma ruszyć budowa muru na polsko-białoruskiej granicy. Zakończenie pracy zaplanowano na koniec pierwszej połowy przyszłego roku. Ustawa o budowie zabezpieczenia weszła w życie wczoraj. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprezentowano pierwsze szkice koncepcyjne i przedstawiono pełnomocnika do spraw budowy. Budowa zapory ma być skuteczną odpowiedzią na hybrydowy atak ze strony białoruskiego reżimu, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Państwo polskie jest zdeterminowane, żeby nie ulec żadnemu politycznemu szantażowi wrogiego reżimu. Zapora w pierwszej warstwie będzie się składała z metalowego płotu o wysokości 5 metrów, zwieńczonego półmetrowym drutem kolczastym. Pełnomocnik tej budowy inżynier Marek Chodkiewicz. Będziemy wkładali panel stalowy, który będzie całkowicie sprefabrykowany poza terenem budowy zapory na granicy. Zapora ma być wyposażona w system wykrywania ludzi, mówiła zastępca komendanta głównego Straży Granicznej generał Wioletta Gorzkowska. Kable detekcyjne, które będą sygnalizowały ruch sejsmiczny poruszającego się obiektu. Kamery z funkcją wykrywania ruchu. Koszt zapory szacowany jest na 1,615 mld zł. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O sytuacji epidemicznej i ewentualnych kolejnych krokach w walce z pandemią będzie rozmawiał zespół zarządzania kryzysowego. Ostatnie doby w Polsce przybyło 15,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To o 85% więcej niż tydzień temu. Zmarło 250 zakażonych osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że liczba nowych przypadków świadczy o kontynuacji niekorzystnego trendu. Mamy w tej chwili już ponad 8,5 tysiąca hospitalizacji. Ja myślę, że warto przypomnieć, że rok temu o tej porze tych hospitalizacji było ponad 18,5 tysiąca, co pokazuje też różnicę jakościową, jaką czynią szczepienia. W pełni zaszczepionych jest w Polsce blisko 20 milionów osób. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed gwałtownie pogarszającą się sytuacją epidemiczną w Europie. Szef regionalnego biura WHO Hans Kluge mówi, że jeśli nie zostaną przywrócone restrykcje, to zima może być tragiczna. Według wiarygodnych prognoz, jeśli nie powstrzymamy wirusa, to do 1 lutego w Europie i w Azji Centralnej może umrzeć nawet pół miliona osób. Najgorzej jest teraz w Europie Wschodniej, w tym przede wszystkim w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii. W Niemczech z kolei w ciągu ostatniej doby wykryto 34 tysiące zakażeń, najwięcej od początku pandemii. Przywódcy Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Korei Południowej zapowiadają zacieśnienie współpracy gospodarczej. W Budapeszcie odbył się szczyt krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Korei Południowej. Przywódcy mówili w Budapeszcie, że kraje Grupy V4 i Korea Południowa mają ze sobą wiele wspólnego. W przeszłości, jak mówią, wspólnym mianownikiem była walka o wolność i przeciwstawianie się komunizmowi. Obecnie wzrost gospodarczy i mierzenie się z wyzwaniami, które wynikają z trudnego otoczenia geopolitycznego. Wśród takich wyzwań premier Mateusz Morawiecki wymienił m.in. kryzys energetyczny i odpowiedzialność Rosji w tym zakresie. I z tego miejsca apelujemy do Komisji Europejskiej, aby bardzo dokładnie sprawdzić, na czym polegają manipulacje cenowe Gazpromu. Jednym z głównych tematów szczytu w Budapeszcie była współpraca gospodarcza. Prezydent Republiki Korei Moon Jae-in zapowiedział, że jego kraj jest zainteresowany inwestowaniem w Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Węgierski premier Viktor Orban mówił tymczasem, że liczy na współpracę naszego regionu z Koreą przy rozwoju połączeń kolejowych między krajami V4. Połączenie północy i południa Europy nie może dojść do skutku, jeśli nasze cztery stolice nie będą połączone szybką koleją. Karol Surówka, Polskie Radio. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński odpowiada na krytyczne słowa reżysera filmu Śmierć Zygelbojma. Przedwczoraj, przed seansem premierowym, Ryszard Brylski powiedział, że Polska Fundacja Narodowa opatrzyła film na swojej stronie internetowej kłamliwymi treściami, które w nim nie istnieją. Jego zdaniem film został zdegradowany do kategorii kina rządowej propagandy. Reżyser powiedział też, że jest dla niego szokujące, że w napisach końcowych pojawia się informacja, że pomysłodawcą powstania filmu był minister Piotr Gliński. Artysta stwierdził, że obowiązkiem państwa, tak jak w przypadku jest w tym przypadku jest finansować kino historyczne, ale nie wolno mu zawłaszczać produkcji. Wicepremier Piotr Gliński powiedział w Polskim Radiu 24, że zachowanie Ryszarda Brylskiego było politycznym manifestem, będącym częścią szerszego trendu. Z powodu różnic, nawet dotyczących kilku zdań na temat historii, robi się aferę, o której później trzeba opowiadać, zamiast mówić o znacznie ważniejszej rzeczy, jaką był ten film i temat, który on poruszał. To jest bardzo niebezpieczne, bo to jest nie tylko niszczenie demokracji, ale to jest niszczenie polskiej wspólnoty. Od czasu, kiedy wygraliśmy wybory pod koniec 15 roku, cały czas ten nasz mandat jest podważany. Film Śmierć Zygalbojma od dziś w kinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A piątek, który przed nami, w przeważającej części kraju pochmurny, z większymi przejaśnieniami, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenia będą małe i umiarkowane, miejscami może popadać. Temperatury od 7 do 11 stopni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Drodzy Państwo, 6 minut temu minęła już godzina 7. Łukasz Sabolewski, kłaniam się nisko. Teraz z faktu, że są Państwo z nami dziś o poranku i wspólnie wypatrujemy weekendu. Wspólnie też zastanawiamy się, czy tak zwane farbowane lisy w naszej reprezentacji to dobre rozwiązanie. 2 2 7 3 Państwo właśnie dzwonią. Pozyskiwanie dodatkowych sił to trochę tak, jakby robić legię cudzoziemską. Wszyscy niby obcy sobie, ale jednak razem. Ale z drugiej strony może lepsza legia cudzoziemska niż pospolite ruszenie. No. Bardzo dziękuję za ten głos. Emanuel Olisa de Bet, Jago Cionek, Roger Guerreiro czy Ludo Obraniak. No a teraz Matthew Cash, który najprawdopodobniej zadebiutuje 12 listopada w meczu Polski z Andorą. Czy takie opcje Państwo raczej zapisują po stronie plusów czy minusów? 2 2 7 3 Czy potrzebujemy wsparcia? Czy nasza drużyna narodowa potrzebuje takich zawodników? Czekamy na ważne, interesujące głosy w tej sprawie. Smiling on all day. Can't get enough of you as long as you

7:16 zabieram Państwa już teraz na Pomorze. 2000 dzikich jabłoni zasadzi nadleśnictwo Warcino. Na Pomorzu właśnie drzewa stworzą 1,5-kilometrową aleję pomiędzy miejscowościami Przyjezierze i Lipnik w gminie Kępice. Po co w środku lasu sadzić drzewa owocowe? Ktoś zapyta. No to już za chwilę wyjaśni Kamil Szydłowski z nadleśnictwa Warcino, z którym rozmawiała nasza reporterka Kinga Siwiec. Aleja będzie złożona z 4 pasów po 2 stronach drogi. Całość będzie 1,5 kilometra, czyli około 2000 sztuk. Po co sadzić jabłonie w środku lasu? Jabłoń jest to drzewo owocowe, pięknie kwitnące. Wszystkie pszczoły, które chcemy, żeby wracały do lasu, chcemy, żeby miały ten pożytek, dlatego chcemy je utrzymać w lesie, bądź też zaprosić do lasu, by mogły zapylać te i inne też drzewa. Na początku będą kwitły, później będą owocowały. Z owoców znowu będą czerpać korzyści zwierzyna leśna. Jabłoń, czyli owoce, jabłka, bardzo przydatna w diecie jeleni, saren, dzików, ale także i innych gatunków, które chętnie sobie z nich korzystają, takie jak borsuki chociażby. To nie będą jabłonie takie, które owocują jabłkami, które dostajemy w sklepach. Ta aleja będzie złożona z jabłoni dzikiej, gatunku płonka, czyli tak, żeby idealnie się wkomponowała w krajobraz leśny. No bo wiadomo, na terenach leśnych nie sadzimy jabłoni czy drzew tak zwanych domowych, typu gruszy. Zakładamy osobne sady. Pan mówił o zapraszaniu pszczół do lasu. Czy tych owadów jest dużo w naszych lasach? Jest, ale jest coraz mniej ze względu na brak pożytku. Dlatego wprowadzamy te drzewa, wprowadzamy też krzewy, zakładamy łąki kwietne, żeby tych owadów było więcej. W niektórych nadleśnictwach były takie pomysły, żeby zakładać właśnie kłody miodne. Bartne, tak. Również weszliśmy w taki projekt. Sami dziejemy takie kłody bartne i też je wywieszamy. To jest nic, tylko kawałek drewna, w którym jest wydrążony w środku, czyli tak zwany ul, tylko oczywiście wykonany w sposób naturalny, tak jak kiedyś to robiło się. Kiedyś nie było uli drewnianych, typu jak w tej chwili możemy określić tych nowoczesnych uli warszawskich, poznańskich, tylko były barcie dziane, czyli barć to jest nic innego jak ul wydziany w żywym drzewie. Jaki miód może powstać właśnie z takich pszczół leśnych? W zależności od tego, w jakim miejscu taką kłodę umieścimy. Jeżeli jest to blisko gdzieś jakiegoś właśnie pola, jakiejś łąki kwietnej, czy szkółki drzew i krzewów, gdzie znajdą po prostu pożytek, to taki miód będziemy mieli. Niezależnie od rodzaju, samozdrowie. Oczywiście, miód to jest samozdrowie. Polecamy zamiast używania, zamiast cukru. A drodzy Państwo, w nadleśnictwie Warcino na Pomorzu była Kinga Siwiec. 7:19 na zegarach. U nas już teraz artystka, która pięknie sama się przedstawi, a później zaprezentuje swój najnowszy utwór. This is Adele, and you are listening to my new song, Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when Adele, Easy on Me, najnowszy utwór artystki o poranku w Trójce. A teraz, mili państwo, rozdawał zaproszenia będę. Może ktoś z państwa nie zaplanował jeszcze niedzielnego wieczoru, to teraz jest ku temu świetna okazja. Zespół Amarok wystąpi na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Występowali już na wielu festiwalach rocka progresywnego w Polsce i za granicą. Teraz zaprezentują się na naszej scenie. Początek o godzinie 19:00 już w najbliższą niedzielę. No, nazwa zespołu zapewne państwu znana. Nieprzypadkowo jest zbieżna z jednym z albumów Mike'a Oldfielda. Twórczość Brytyjczyka jest bowiem źródłem inspiracji dla muzyków tej polskiej grupy, którzy wielkim szacunkiem darzą również grupę Pink Floyd. I to ma doskonałe przełożenie na ich twórczość. W jakiej są formie, będą mogli państwo przekonać się już w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00. A może ktoś ma ochotę na podwójne zaproszenie? Proszę bardzo, służę. Łukasz.Sobolewski, a uściślając Łukasz.Sobolewski@polskieradio.pl. Czekam na państwa maile w tej sprawie. Koncert grupy Amarok już w tę niedzielę. You out of this hole, out of this life. Wanna buy your piece of paradise? Wanna buy your piece of paradise? Take you out of the desert, get back your mind. Wanna buy your piece of paradise? Life. autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy, były kapitan kadry Polski siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a o co chodzi z tym Black Week w Media Expert? Barbara, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień, wiesz. A, nie, no to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE z technologią 5G, taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali, Android TV, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie tam, gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram. Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:30. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła kolejne rekordowe zwyżki indeksów S&P 500 oraz Nasdaq Composite. W czwartek spadek zanotował jedynie Dow Jones Industrial, który stracił 0,09%, który jeszcze w środę zamknął sesję najwyżej w historii. W kolejnym dniu drugiej części Kongresu 590 politycy, eksperci i przedsiębiorcy będą dyskutować m.in. o innowacjach oraz kierunkach zmian polskiej i europejskiej gospodarki. Kongres 590 odbywa się w Jasionce pod Rzeszowem. Dziś w G2A Arenie w Jasionce zaplanowano m.in. przyznanie tytułu promotor Polski oraz nagród ambasadorów Kongresu 590. Po południu zostanie także podpisane porozumienie w sprawie powołania klastra technologii kosmicznych, mówi prezes zarządu spółki Kongres 590 Remigiusz Kopoczek. W tej chwili funkcjonuje ponad 300 firm, które z branżą kosmiczną w Polsce są związane. Ta branża się ciągle dynamicznie rozwija. No i siłą rzeczy takie konsorcja mają swoją rację bytu teraz i w przyszłości. Wczoraj w trakcie otwarcia drugiej części kongresu w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda wręczył nagrody gospodarcze prezydenta RP. Otrzymało je 7 firm. Prezydent przyznał również 2 nagrody specjalne. Rzeszów, Przemysław Lis, Polskie Radio. Pierwsza część tegorocznego Kongresu 590 odbyła się w Warszawie na początku października. Środowisko będzie tematem przewodnim debaty ostatniego dnia Kongresu ESG Polska Moc Biznesu w Warszawie. Wszystkie dyskusje będzie można śledzić również na żywo w internecie. Trzeci dzień Kongresu otworzy wystąpienie minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Następnie głos zabierze wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak, a po nim dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki. Współorganizator Kongresu, prezes Fundacji Pozytywnych Idei Artur Beck powiedział, że jeden z dzisiejszych paneli będzie poświęcony rozwojowi elektromobilności w Polsce. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,35 zł, za euro 4,59 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,97 zł, a funt brytyjski 5,36 zł. Piątek, który przed nami w przeważającej części kraju pochmurny, z większymi przejaśnieniami jedynie na południowym wschodzie. Zachmurzenia będą małe i umiarkowane miejscami. Może popadać, a temperatury maksymalne dziś od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Małe miasteczko.

You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Najpierw pouczenie, a jak to nie pomoże, mandat lub skierowanie sprawy do sądu. Tak policja w całym kraju walczy z osobami, które nie noszą maseczek, mimo obowiązujących obostrzeń epidemicznych. O statystykach z ostatnich miesięcy mówi Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. O tych szerszych danych mówimy od 1 sierpnia. Policjanci nałożyli ponad 71 tysięcy mandatów karnych, pouczono ponad 221 tysięcy osób, skierowali ponad 5 tysięcy wniosków o ukaranie do sądu. Jeżeli mówimy o sprawdzeniach w środkach publicznego transportu, to tych kontroli było 210 tysięcy. Na policyjne patrole, drodzy Państwo, spotkać możemy nie tylko w komunikacji publicznej, ale także w galeriach handlowych w Warszawie. Osoby bez maseczek zdarzają się, chodzą, ale jak informuje nasz reporter, który przyglądał się tej sprawie, jest ich niewiele. Pasażerowie stołecznej komunikacji miejskiej mówią o wielu przyczynach, dla których warto i należy zasłaniać usta oraz nos. Teraz jest taki czas, że powinniśmy nosić te maseczki, no ale niestety jest bardzo ciężko. Ja ich generalnie nie chcę nosić, no ale nie mam wyjścia, noszę. Każdy mówi co innego. Jedni mówią, że trzeba, drudzy mówią, że nie trzeba. Jeżeli chodzi o samą maskę, to ja uważam, że chroni przede wszystkim nas. I druga sprawa, innych też chronimy. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia, czy ta osoba jest chora, czy zdrowa. Ona może nawet nie wiedzieć, że jest chora i może nas zarażać. To jest dla naszego zdrowia, no ale ja zmieniam codziennie. Nie jestem za, nie jestem przeciw, po prostu noszę maskę, bo to jest mój wybór. Jak ktoś nie ma zdrowego rozsądku, to nie nosi, no, bo widocznie chce umrzeć, nie? To jest jedyny ratunek, no bo będziemy mieli tę pandemię co roku. Ja uważam, że na przykład ręce są ważniejsze. Dotyka pieniędzy, chodzi wszędzie. Każdej choroby się boję, ale trzeba uważać. Co się bać? Ja mam tyle lat, że się niczego nie boję. Ja się boję Boga tylko, więcej nikogo się nie boję. Jednak jest to ochrona jakaś przed kichaniem niepotrzebnym. Szczerze, ze względu na nakazy. Dla bezpieczeństwa. To jest raz, a poza tym... Ja na przykład w tej chwili jestem lekko zainfekowana. To nie jest żaden wirus, po prostu mam katar i tak dalej, gdzieś się podziębiłam, więc jednak ja blokuję to. Że się zabezpieczamy po prostu, że jeden drugiego nie zaraża. To jest po prostu obowiązek w tym momencie. Myślę, że tak, że nie chciałabym, żeby ktoś na mnie kasłał. Ja też nie chcę nikogo kasłać. I w ogóle jak trzeba nosić, to trzeba nosić. Bezpieczeństwo pierwsze. To ja mam jeszcze jeden ważny argument. Za brak maseczki grozi nam mandat do 500 zł, a maseczki nie można zastępować chustą czy przyłbicą. Wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Może się coś stać. Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę. Czy mogę się już śmiać? Bo oczy zlepione mam, oczy zlepione mam i dobrze nie widzę. Czy mogę się już śmiać? Maluję ci ręce i oczy, ty tego nie widzisz. Razem przy oknie, czemu się dziwisz? Po prostu opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Opanuj swój strach. Bo oczy zmęczone masz. Oczy zmęczone masz. Dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Oczy zmęczone masz, oczy zmęczone masz. I dobrze nie widzisz, że możesz się już śmiać. Boję się, że się pomylę. Na zegarach. Monumenta Polonia Culinaria to cykl przygotowany przez Muzeum Jana III Sobieskiego w warszawskim Wilanowie. Prezentuje wykwintną kuchnię naszych przodków. Jak się okazuje, była ona bogata w wymyślne potrawy z dziczyzny, drobiu i ryb przyprawionych korzeniami i orientalnymi przyprawami. No i choć z tych dawnych receptur we współczesnej kuchni pozostało stosunkowo niewiele, to okazuje się, że przed wiekami sprawdzało się powiedzenie wiem, co jem. Jak jest teraz? No różnie z tym bywa, prawda? Jeśli mamy trochę więcej czasu, to dbamy o to, co ląduje na naszych talerzach, ale z ręką na sercu czasem sięgamy po te masowe, wysoce przetworzone produkty o fast foodach. Nawet już mówił nie będę. O dawnych smakach, no i dzisiejszych kulinarnych preferencjach na naszych talerzach już teraz Przemysław Cięgotura. A co dzisiaj było na obiad? Schabowy z frytkami. Klasyk. Im dawniej, tym kuchnia, jedzenie, ilość dostępnych produktów jest bardziej zróżnicowane. Profesor Jarosław Dumanowski, badacz historii jedzenia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pierwszej książce kucharskiej z XVI wieku, której tekst niedawno odnaleźliśmy, są na przykład opisane dropie, czyli takie wielkie, ogromne ptaki, zwane czasem polskim strusiem, łuszce, cietrzewie, sporo zwłaszcza dzikiego ptactwa, grubej dziczyzny trochę mniej, bardzo dużo ryb. Niedziela tradycyjnie rosołek. Niekoniecznie, ale jak chodzę do rodzinki, to mi się zdarzy. No ale to tak bardziej, no bo mama ma te klasyczne swoje dania. Dzisiejsze wyobrażenie niedzielnego obiadu to jest rosół zrobiony z skóry. Bogdan Gałązka, szef kuchni. A w XIX wieku niedzielnym obiadem i zupa na nim podawana to była zupa zrobiona z żółwia. Pojawiło się ostatnio na pani talerzu coś niezwykłego, coś wykwintnego? To się nazywa stuletnie jajko i to jest przysmak taki azjatycki, który się je z sosem sojowym. Nie było dobre. Polacy jedzą monotonnie, nie ma mają swoje ulubione schematy, swoje dania, swoje przyprawy. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Później szukamy większej ilości zachcianek. Powiem, że urozmaicenia w polskiej diecie absolutnie nie ma. Dzisiaj no często jemy, kiedy chcemy, co chcemy, produkty jakie chcemy i jak chcemy. W biegu, na stojąco, w autobusie. Po prostu, aby się zapchać na szybko. Żeby nie burczało. Żeby w głowie odhaczyć, że zjadłyśmy cokolwiek dalej. Kiedyś tego czasu było brud, produkt był drogi, więc no jeszcze pokolenie, dwa, trzy pokolenia temu nasze mamy i babcie potrafiły, miały ogromną, gigantyczną wiedzę o przetwórstwie żywności, o gotowaniu, którą my dzisiaj odkrywamy jako coś zupełnie egzotycznego. Bywają takie dni, że pani tak od rana marcheweczka, ciach, ciach, ciach, pietruszeczka, ciach, ciach, ciach. Niestety nie jestem gotująca za bardzo, także bardzo lubię jedzenie, ale jednak bardziej lubię smakować niż gotować. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby nie gotować, bo jest to po prostu szybsze i łatwiejsze i wiadomo, że te takie dania dostarczane do domu są też zawsze bardziej energetyczne i kaloryczne i tłustsze. Przez to bardziej nam smakują. Rzadko teraz rodzice uczą dzieci gotować i nie ma takiego nawyku przygotowywania tych posiłków. Miał pan coś ostatnio wykwintnego na talerzu? Kiełbasy. Za tym stoi w dużej mierze jeszcze coś innego, czyli media, masowość mediów, które kreują jeden wzorzec burgera, jeden wzorzec makaronu z pomidorami. Kiedyś coś nie do pomyślenia, bo nie było takich mediów. Parę książek kucharskich dostępnych dla wąskiej elity tworzyły jakiś wzorzec tylko gdzieś tam na dworach, w stolicach. I to powoli, powoli dopiero prowadzi do naszych czasów. Co tu mamy? To zapiekanka pociągnięta jakimś sosem. Coś mącznego, ser i... salami, tak. Trochę i jalapeno. Zaszła ogromna też zmiana w samej świadomości postrzegania jedzenia. I to powiedzenie, że jestem tym, co jem, zaczyna nabierać coraz większej świadomości, że jedzenie traktuje się jak lekarstwo. Smak traci trochę na wartości ze względu na wartości odżywcze i prozdrowotne. Jedzmy to, co lokalne, to, co w ogrodzie, to, co w lesie, to, co w ruczaju. I dzisiaj lokalność w XXI wieku to jest nic innego jak slow food. Żeby korzystać z tego, co lokalne, nieprzetworzone, ugotowane własnoręcznie. Wykwintne jedzenie w mojej ocenie teraz to jest coś takiego już naprawdę wow. Wow, czego się nie da zrobić w domu, odtworzyć samemu. Na przykład bulion z kogucich grzebieni. Na przykład. To smacznego, drodzy Państwo, do śniadania Ira i muzyczna podróż do roku 1991.